Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 26 dzień kwietnia, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Strony nie doszły do kompromisu w Sejmie. Kolejny raz minister Rafalska spotkała się z protestującymi opiekunami niepełnosprawnych. Ojciec ciężko chorego chłopca Alfiego Evansa mówi, że razem z żoną będą współpracować z lekarzami. Prosi o uszanowanie ich prywatności. Aż 132 tysiące turystów skorzystało z okazji w ramach ostatniej edycji akcji Polska. Zobacz więcej. Weekend za pół ceny. Atmosfera była dobra, mówią opiekunowie niepełnosprawnych, ale przełomu nie ma. W Sejmie zakończyło się kolejne spotkanie minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej z protestującymi. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi Aneta Rzepka, mama niepełnosprawnego 19-letniego Rafała. Pani minister nie przyszła z żadną propozycją, tak jak wczoraj. Nie doszliśmy do żadnego porozumienia i jutro pani minister będzie ponownie. Zobaczymy. Ma to wszystko przeanalizować jeszcze raz na spokojnie i spotkamy się jutro. Spotkanie odbyło się niespodziewanie, za zamkniętymi drzwiami w jednej z sejmowych sali trwało niecałą godzinę. Z inicjatywą wyszła szefowa resortu rodziny i pracy. Protestujący chcą tak zwanego dodatku na życie dla swoich niepełnosprawnych dorosłych dzieci w wysokości 500 zł miesięcznie. Wczoraj zaproponowali, by dochodzić do tej kwoty stopniowo, ale rząd twierdzi, że nie ma na to pieniędzy. Obiecał spełnienie drugiego z postulatów. Chodzi o podniesienie wysokości renty socjalnej do poziomu najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Przed szpitalem w Liverpoolu wciąż stoją ludzie, którzy wspierają Alfiego Evansa. Czekają na decyzję, czy ciężko chore dziecko będzie mogło opuścić oddział. Przed chwilą ojciec dziecka wydał oświadczenie, ale nie odniósł się do tej kwestii. Zapewnił, że on i jego żona będą współdziałali z lekarzami, opracowując plan dający Alfiemu godność i wygodę, jakich potrzebuje. Thomas Evans podziękował za wsparcie. Dodał, że będzie to jego ostatnie oświadczenie i poprosił o uszanowanie prywatności. Prosimy, byście wrócili do swojego codziennego życia, powiedział Thomas Evans. Z ludźmi przed szpitalem rozmawiał nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. Jesteśmy tu po to, by wspierać Alfiego. To najczęstsze słowa, które słyszę, gdy rozmawiam z ludźmi przynoszącymi tu kartki, baloniki i maskotki. On powinien być na nowo przebadany. Od tego powinno się zacząć. Na pewno powinien móc pojechać do Włoch, by uzyskać prawidłową diagnozę. Przed głównym wejściem powiewają flagi włoskie i polskie. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli w takiej sytuacji. Nie wiem, co bym zrobiła naprawdę. To chyba poruszyło wszystkich. Nie tylko Polaków, tak mi się wydaje. Dziś rano ojciec dziecka mówił, że jego zdaniem lekarze wydali złą diagnozę, a ci cały czas powtarzają, że stan dziecka się nie poprawia. Władze placówki wydały tymczasem oświadczenie, w którym ostrzegają, że pracownicy padają ofiarą gruźb. Wokół budynku dyskretna ochrona policyjna. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Liverpool. Przywódcy państw koreańskich spotkają się jutro w granicznej miejscowości Panmunjom w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. To będzie trzecie takie wydarzenie w historii obydwu krajów. Po raz ostatni do bezpośrednich rozmów przywódców doszło w 2007 roku w Pjongjangu. Rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying wyraziła nadzieję, że rozmowy Kim Jong-una z Moon Jae-inem pomogą w przezwyciężeniu problemów na Półwyspie Koreańskim. Najpoważniejszym z nich, także z perspektywy Pekinu, jest północno-koreański program nuklearny. Korea Północna ogłosiła jego zawieszenie. Nie jest jednak jasne, jakie warunki z tym związane zaproponują władze w Pjongjangu. Chiny uznawane są za największego sprzymierzeńca Korei Północnej na arenie międzynarodowej. Nie bacząc jednak na to, w ubiegłym roku ze względu na próby jądrowe i rakietowe Pekin zdecydował się wesprzeć sankcje ONZ wobec komunistycznej Korei. Przed spotkaniem z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem po raz pierwszy od czasu objęcia władzy Kim Jong-un odwiedził Pekin. Odebrane to zostało jako potwierdzenie sojuszu łączącego Koreę Północną i Chiny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Polska organizacja turystyczna podsumowała czwartą edycję akcji Weekend za pół ceny, która odbyła się w marcu. W akcji biorą udział m.in. hotele, muzea, obiekty gastronomiczne i instytucje kultury, które w dwa weekendy w roku obniżają cenę wstępu i usług o 50%. Wiosenna edycja akcji cieszyła się dużą popularnością zarówno wśród przedsiębiorców, jak i turystów, mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. W przypadku turystów liczba, jaką osiągnęliśmy, jest rekordowa. To jest 132 tysiące osób skorzystała z obniżek w ramach tej akcji. A w przypadku przedsiębiorców dołączyło do nas 661 przedsiębiorców. To również rekordowa liczba. Czwarta edycja akcji okazała się dużym sukcesem, uważa także minister sportu Witold Bańka. Liczba partnerów i turystów wzrosła o niemal 20% w stosunku do poprzednich edycji i co więcej, aż 96% ankietowanych partnerów widzi korzyści płynące z tej akcji, korzyści biznesowe, korzyści promocyjne. Celem akcji jest promocja turystyki i lokalnej przedsiębiorczości w Polsce oraz zachęcanie Polaków do podróżowania i zwiedzania kraju poza sezonem letnim i zimowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy dużo chmur, miejscami głównie na północy i wschodzie zanikające przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Na Kujawach przymrozki, w pozostałych regionach od 3 do 6 stopni. Piątek będzie słoneczny, deszcz spadnie tylko na północy, a na wschodzie burze. Na termometrach od 11 stopni na wybrzeżu do 19 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Oczy i uwierz mi, zapitą wodą i lećmy. Ten miks nie jest bezpieczny, ale wikuła jest dziś nieobecny. Krwi nie widać na powierzchni, więc i tak uch z jego interwencji. Z nią i z zapałkami jest jak sieć mi, spalmy miasto, pojarę zamiećmy. Typy zdywają posiłki, ona tłucze butle poniżej szyjki. Księżyc wyjemy jak wilki, stoją jak dziw po odbiór przesyłki. Trzymamy za łbu jak pacynki, ona trzyma linię, boję pastylki. Głowy lecą od liniki, ale jest słodko, bojemy mafinki. Opory wyschły, jej chore pomysły. Widzę ją w ciszy, w czarnym obcisłym. Straciłbym zmysły, ale nie czas na namysły. Złudzenia dawno prysły, sumienia dawno zawisły. Tam, zabij go, zabij. Ta jak krwawi, to krwawi. Strach ją bawi, to bawi. Walgą za to i dragi. Nam to barwy jaskrawi. Patrz, słabi odpadli. Raz będzie co ma być, ona jednocześnie mnie bali, bali, wabi, wabi. Ona szepcze mi do ucha, jej szepcze diabeł. Jest jak nad miastem koszmar, który musiał wreszcie nadejść. Byłem zły, z nią jestem jeszcze bardziej. Chcę jej nagiej, albo ona, albo nie chcę żadnej. Polubiłem trochę ból, najpierw trochę, potem full. Do przerażenia doszedł ból, gdy zamieniamy twoją flotę w nul. Wchodzimy w ten tłum, tłum, tłum. Walimy ten rum, rum, rum. Ich nerwowy szum, szum, szum. Wychodzimy i bum. Ona nie ma przyjaciółek, ma fanki, ale ma w trupie czaszki, piżamki. Chciałem jej nalać do miarki, ale wyśmiała i przelała do szklanki. Panna pokazała ci majtki, ona mi po co naprawdę są kajdanki. Dobrze, że mam twarde nadgarstki, gorzej znoszą to jej koleżanki. Po prawej diabeł, po lewej szaber. Udajesz, że spałeś? Polej se kawę. Odmawiasz różaniec? Czy tukasz alfabet? Straciłeś władzę, robisz co ona każe. O, piszesz coś w edur. Co, to jakiś rebus? No, czerwoń na śniegu, to jest wynik gniewu. O, zamierasz w biegu, blok, tomacki medus. Stop, dobra dobremu, a zła jest to złemu. I w sumie to chłop mnie obchodzi już czemu. Ona szepcze mi do ucha, jej szepcze diabeł. Jest jak nad miastem koszmar, który musiał wreszcie nadejść. Byłem zły, z nią jestem jeszcze bardziej. Chcę jej nagiej, albo ona, albo nie chcę żadnej. Ależ się zasłuchałam ponownie. Mask Meduzy to oczywiście nagranie podebrane z mixtape'u, który wydali panowie z duetu Problem. Mixtape Ground Zero, ale jednocześnie także w naszym studiu obiecali płytę, która ma nadejść jeszcze w tym roku, ale będzie to na jesieni. John Hopkins i nowy singiel w wersji radiowej. Everything Connected w wersji radiowej, bo ta wersja na płycie Singularity, nowej płycie Johna Hopkinsa, która nadchodzi 4 maja, będzie miała 10 minut i 30 sekund. John Hopkins wskakuje do nas na OFF Festival w tym roku. Jutro przed południem ogłoszenie gwiazdy tego festiwalu, a my teraz otwieramy kolejną płytę, tym razem Mouse on Mars. Dokładnie, tak brzmi w 2018 roku zespół Mouse on Mars, niemiecki duet, który przyzwyczaił nas do tego, że idzie swoją drogą. No ale ta płyta jest dla mnie, przyznaję, dużym zaskoczeniem. Dimension of People, utwór, który na albumie rozciągnięty jest na trzy części, u nas pojawiły się dwie. I w obu słychać Arona Dessnera jako gościa, gra na gitarze, i Justina Vernona przed chwilą było słychać, czyli Bon Ivera we własnym głosie. To nie są jedyni goście na tym albumie, cały gorąco polecam, będziemy do niego wracać. Zapomniałam przy Johnie Hopkinsie powiedzieć, że pełnowymiarowa wersja Everything Connected pojawi się w programie PS i już teraz zapraszam z poniedziałku na wtorek. Gdyby ktoś nie mógł spać od północy, to tam dużo muzyki, także John Hopkins i także Mouse on Mars. A teraz otwieramy naszą płytę tygodnia. Night Night to jest nowa, druga już solowa płyta Mateusza Franczaka, doświadczonego artysty, który zajmuje się muzyką dlatego, że tego chce. I wczoraj trochę o tym rozmawialiśmy. Album otwiera wspaniałe nagranie Hold Your Fire, nagranie, które ma 9 minut i 48 sekund i myślę, że o tej porze w taki dzień możemy sobie pozwolić na to, aby tego wspaniałego utworu posłuchać w całości. Kurczę, no to jest naprawdę świetne nagranie i do tego wspaniałe otwarcie płyty Night Night, płyta tygodnia w programie alternatywnym. Mateusz Franczak jest jej autorem. Kilku innych muzyków dołożyło od siebie to, co chciało i mogło. No i cóż, teraz pora na pytanie konkursowe, gdyby ktoś chciał Night Night wygrać. Jutro oficjalna premiera tego albumu. W warszawskim Pogłosie powinien się właśnie zaczynać koncert Mateusza. Taki przedpremierowy, ale promujący jednocześnie. Dzisiejsze pytanie dotyczyć będzie jednej z licznych kooperacji artystycznych Mateusza Franczaka. Wczoraj wspominałam o zespołach How How czy Daktari. To dzisiaj zapytam o to, jak nazywa się duet, który Mateusz stworzył w pewnym momencie z Mironem Grzegorkiewiczem. Jak nazywa się ten duet? Dwie dwójki, siedem trójek. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Płyty także czekają na swoich właścicieli. A my otwieramy po raz kolejny najnowszą płytę Nuna, ale w programie alternatywnym to nagranie jeszcze się nie pojawiło. Kto zajrzy na płytę Algorytm Nuna, nowy album, ten znajdzie tam właśnie to nagranie, Grounded. Przy okazji przypominam, że wszystkie tytuły i wykonawców zapisuję na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam można zaglądać i sprawdzać. To teraz ponownie nurkowanie w przeszłości, które odbywa się w dzisiejszym programie. Tym razem w przeszłości Nuna, Mikołaj Bugajak. Tak podpisana została ta płyta. A potem od razu sprawnie, dzięki Iwance Kunewie, przeniesiemy się do świata nowej płyty Marka Pritcharda.